kvinnans makt, har man sagt, går genom tiderna. Evas synd var ett fynd som satt fart i striderna. Om med kvinnan gått i teten, Adam ej gått från dieten, lockad ut av frukt och rebens fjäll. Där kvinnan bakom allt, mannen jämt hon har befall. Än idag hos bjuder Evas dotter i karotter, små fruktkompotter, fast en skinglad nu för tin, har hon kvar ett hår av hin. Hur en livet skiftar form och gestalt, där kvinnan bakom allt. Litterär kvinnan är ut i vår historia, dramatik och musik har hon gett sin gloria. Arthur Möllers små noveller, Rafaels och Zorns modeller, Shakespeare, Ibsen, Shaw och Maupassant. Ja, där kvinnan bakom allt, i var dikt hon tar gestalt. Säg vad vore August Strindbergs dramer, om ej hans damer var polygamer. Och vad vore poesin utan kvinnor, sång och vin. Ut i var revy, i var tidningspalt, där kvinnan bakom allt. Gud se tack att den sprack, Fäderneslands tidningen, dess etik var unik, fast den stor var spridningen. Vem var det som på ett halster brände detta lömska alster i ett litet tidningskåseri? Jo, där kvinnan bakom allt, hon tar saken mera kallt. När ingen man oss frälste från den onde, gjorde hon det, fru vagabonde, nu ligger som han bäddat har. Herr Dahlin med bolster var, när synden straffar sig tusenfall, där kvinnan bakom allt. Chaplins fru vart chalu, hon började processerna. Dagens mod i Hollywood, det är nu skilsmässorna. Charlie råkat ut i klister, om hans utåtvända brister, världen mister, brister vi grå. Där kvinnan bakom allt, Charlie Chaplin stackars palt. Han har flyttat nu från lugna gatan, sen ragatan har börjat hatan. Ingen lycka längre bor i hans världsberömda skor. När i ögat glycerin tåren smalt, där kvinnan bakom allt.